je podle vás láska? Nevím. Taková si ten, kdo na vzdušil září. Taková měka, něžná, vášnivá. Svíce, co nikdy nezhasí. Někoho chtět za ruku obejmout. Chci s tebe být, chci tě dát.